To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 25 maja, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Będą zawiadomienia do prokuratury na Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, zapowiedział je szef Komisji do Spraw Wyborów Kopertowych. Wypadek w Tatrach Wysokich, spadło dwóch turystów. Mieli sporo szczęścia, byli tylko potłuczeni. Wstrzymanie operacji wojskowej w Rafa nakazał Izraelowi Trybunał Sprawiedliwości w Hadze. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyborów kopertowych złoży do prokuratury zawiadomienia na Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Jak powiedział przewodniczący komisji Dariusz Joński, zawiadomienie wobec prezesa PiS będzie dotyczyło sprawczości kierowniczej. Były podejmowane decyzje, a najważniejsze osoby w państwie, ci ministrowie konstytucyjni, nie mieli nic do powiedzenia. Dlatego, szanowni państwo, będziemy chcieli złożyć zawiadomienie do prokuratury na samego Jarosława Kaczyńskiego za sprawczość kierowniczą. Za to, że to on podejmował decyzje, choć nie miał żadnych do tego uprawnień. Ani marszałek Witek, ani premier nie upoważnił go do tego, żeby on decydował o terminie i sposobie przeprowadzenia wyborów. Zawiadomienie wobec Mateusza Morawieckiego dotyczy podpisania przez byłego premiera decyzji o organizacji wyborów kopertowych. Bez podstawy prawnej. Z opiniami prawnymi na biurku, na którym było czarno na białym, że podpisanie tych decyzji to odpowiedzialność karna, majątkowa i konstytucyjna. Mimo to podpisał decyzję, a w szlak za tym wydano prawie 100 milionów złotych. Ponad 6 godzin trwało wczoraj przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS był ostatnim świadkiem. Teraz komisja przygotuje raport końcowy. Przed brawurą w górach ostrzegają ratownicy. Dwóch mężczyzn spadło zawrotowym źlebem aż do kotła zmarzłego stawu gąsienicowego w Tatrach Wysokich. Nie poradzili sobie z warunkami w górach. Pomogli im ratownicy. Na miejsce wypadku dotarli śmigłowcem, mówi ratownik dyżurny TOPR Piotr Konopka. Poszkodowani mieli sporo szczęścia, byli tylko potłuczeni. No, wymagali ewakuacji, zostali śmigłowcem przetransportowani do zakopiańskiego szpitala, ale bez poważniejszych obrażeń. Turyści nie mieli odpowiedniego sprzętu zimowego, co mogło być przyczyną wypadku. Warto podkreślić, że turyści byli niewyposażeni w sprzęt wymagany w takich warunkach, nie posiadali raków, nie posiadali czekanów, mieli tylko kijki i raczki, które są bardzo dobre na zalodzoną drogę do Morskiego Oka czy zalodzoną Dolinę Kościeliską, ale kompletnie nie nadają się do chodzenia w stromym terenie, takim jak zawrotowy żleb. A w żlebach położonych wysoko w Tatrach wciąż zalega sporo śniegu. Możliwe jest odblokowanie przejścia granicznego z Białorusią w Bobrownikach, poinformował o tym w Białymstoku premier Donald Tusk. Podczas spotkania z mieszkańcami podkreślił, że decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po rozmowach z wojskowymi, kierownictwem Straży Granicznej oraz resortu spraw wewnętrznych. Od poniedziałku i mam nadzieję, że w ciągu kilku dni będę gotowy z pewnymi propozycjami, ale musimy to przeanalizować. Czy możliwe jest odblokowanie jednego przejścia? Myślę tutaj o Bobrownikach. Ja nie podejmę tej decyzji, jeśli dowództwo wojskowe i Straży Granicznej będzie miało jednoznacznie negatywną opinię, że to może wpłynąć w sposób masywny, negatywnie na nasze bezpieczeństwo. Przejścia graniczne z Białorusią zostały zamknięte w związku z kryzysem migracyjnym, który rozpoczął się w sierpniu 2021 roku. Trybunał Sprawiedliwości w Hadze nakazał Izraelowi wstrzymanie operacji wojskowej w Rafa na południu Strefy Gazy. Sędziowie orzekli to w tymczasowym orzeczeniu w sprawie o ludobójstwo, którą w zeszłym roku wniosła Republika Południowej Afryki. Trybunał określił sytuację humanitarną w Rafach jako katastrofalną. Sąd uznał, że Izrael nie robi wystarczająco dużo, aby chronić ludność cywilną, a tymczasowe środki zastosowane przez Trybunał w marcu nie rozwiązały sytuacji. Izrael nie dostarczył wystarczających informacji na temat bezpieczeństwa ludności podczas ewakuacji ani dostępności żywności, wody, urządzeń sanitarnych i lekarstw dla 800 tysięcy Palestyńczyków, mówił sędzia Nawaf Salam, odczytując orzeczenie. Dlatego Izrael musi wstrzymać ofensywę i w ciągu miesiąca przedstawić sprawozdanie na temat podjętych środków w celu ochrony cywilów. Sąd nakazał także otwarcie przejścia granicznego w Rafach, przez które przed rozpoczęciem ofensywy dostarczana była pomoc humanitarna. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był serwis Trójki.

Dzień dobry, jest 6:20. Zapraszamy do Trójki. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska, wydaje Bartosz Bielecki. Przy telefonach czuwa Aleksandra Dobieszewska, a Michał Matus. Kłaniamy się wszyscy. Porozmawiamy dziś o muzyce i tej największej światowej, podbijającej wszystkie kontynenty i tej mniejszej, która podbić może serce kilku przechodzących ulicą osób. Kariery muzyczne, które zaczęły się od ulicznego muzykowania, to wcale nie jest rzadkość, a specyfika gry w przestrzeni publicznej czasem odciska swoje piętno na późniejszej światowej karierze i to piętno potrafi być naprawdę piękne. Będziemy mówić też o ważkach i spadaniu do celu. Zapraszamy do Trójki, do 9:00. No love in the city, waiting for you. Sad songs in the Mayflower in June. Keep praying to Mary and lies for the gold. Two lovers colliding, saving a soul. Why do 6:25. Słuchają Państwo Trójki Polskiego Radia. A już teraz Big Feelings i Willow. Willow i Big Feelings potrafią rozbudzić o poranku. Jest 6:30, a my już teraz rzucimy okiem za ocean. Taylor Swift, amerykańska gwiazda muzyki pop, rozpoczęła europejską część swojej trasy. Z tego powodu tysiące Amerykanów przyleci na występy Swift na Starym Kontynencie, gdzie bilety w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi są dużo tańsze. Za oceanem Biały Dom postanowił skończyć z praktyką za drogich biletów na koncert na żywo i o tym opowie Jan Pachlowski z oceanu. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Powiedz, czy to jest rzeczywiście tak, że bilet na koncert Taylor Swift w Europie jest w połączeniu do tego biletem lotniczym ze Stanów Zjednoczonych do Europy tańszy niż sam bilet na koncert w Stanach Zjednoczonych? To aż tak absurdalnie wygląda? W wielu przypadkach tak. Już tłumaczę dlaczego. Nie mogę się posługiwać dokładnymi liczbami, dlatego że te bilety na koncert cały czas się zmieniają. Im ta dostępność jest mniejsza, im do koncertu jest bliżej, to oczywiście te ceny są wyższe. Ale analizując ten temat, stacja CNN podała właśnie takie przykłady, że na europejski koncert, na przykład bilet, oczywiście na te lepsze miejsca, bo mówimy o tych droższych wejściówkach, nie tych najtańszych, kosztuje na przykład $4,000 w Stanach Zjednoczonych, a w Europie 2000 i wtedy można na przykład za $500, $600, $700 kupić bilet lotniczy, przylecieć. I to nawet też nie do końca chodzi o to, żeby to było tak bardzo tanie, ale też to jest przygoda. Amerykanie leci, zapłaci mniej, będzie w Europie. Wielu Amerykanów w Europie nie było i to jest pierwszy raz dla nich tutaj możliwość zobaczenia Starego Kontynentu, powiązania tego i w sumie na przykład można zobaczyć Stary Kontynent, być na koncercie Taylor Swift, przylecieć i zapłacić tyle za wszystko, co za bilet właśnie w Stanach Zjednoczonych. Europejska trasa, zresztą koncertowa Taylor Swift, rozpoczęła się już na dobre. Właśnie za nami koncert w Portugalii, w Lizbonie, a wszystko to w Europie zakończy się, przypominamy Państwu, 20 sierpnia koncertem na londyńskim Wembley. Piosenkarka ma też oczywiście zaplanowane 3 koncerty w Polsce, a stacja już wspomniana CNN informuje, powołując się właśnie na amerykańskie linie lotnicze, że popyt na przykład na te loty do Lizbony na ten weekend, kiedy właśnie jest w tym mieście Taylor Swift i tam koncertuje, to wzrósł na przykład w poprzedni weekend o 25% w porównaniu z zeszłym rokiem na dokładnie te same dni. Zresztą ten wzrost też się będzie utrzymywał przez kilka następnych miesięcy w miarę zwiększania się rzeszy tych amerykańskich fanów udających się do Europy, aby kupić bilety na koncerty, które są, tak jak podkreślamy, w wielu przypadkach nawet o $1000 tańsze w porównaniu do Stanów Zjednoczonych. Ta liczba rezerwacji do innych miast europejskich, mówimy o biletach lotniczych, w których wystąpi piosenkarka w nadchodzących tygodniach, w tym m.in. Madryt, Edynburg, Dublin, ta liczba rezerwacji stale rośnie, informują linie lotnicze. I to wszystko jest takim kolejnym przykładem, to jest taki ciekawy wyraz, Swift Economics, czyli określenia takiego mówiącego o zdolności ikony popu do wpływania na gospodarki i zarobki miast i krajów, które odwiedza podczas swojej gigantycznej, globalnej trasy koncertowej. A wspomniałem o biletach i właśnie o tym, że Amerykanie chcą polecieć do Europy, bo jest taniej, to Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych pozwał giganta koncertowego, będącego właścicielem firmy Ticketmaster, że nielegalnie utrzymuje monopol w branży rozrywki na żywo i efektem tego są właśnie zawyżone ceny biletów, między innymi na występy największych gwiazd, a Biały Dom zwrócił się do sądu z pozwem o rozwiązanie tej spółki i co ciekawe, przyłączyło się do niego aż 29 stanów i dystrykt Kolumbii. Media podkreślają właśnie, że bilety w Europie na występy największych amerykańskich gwiazd, w tym między innymi wspomniałem Taylor Swift, są tańsze. Rząd twierdzi, że taktyka ta doprowadziła do wyższych cen biletów dla konsumentów oraz stłumiła takie innowacje i konkurencję w całej branży i w tym pozwie zwrócono się do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych, dokładnie do Południowego Okręgu Nowego Jorku, o nakazanie zbycia co najmniej spółki Ticketmaster i zapobieżenia angażowaniu się w praktyki antykorupcyjne. Nadszedł czas, aby fani i artyści przestali płacić cenę za monopol, powiedział prokurator generalny Stanów Zjednoczonych Merrick Garland. Posłuchajmy. To wszystko doprowadziło do braku konkurencji i przede wszystkim dlatego jest nielegalne. Przeprowadziliśmy śledztwo po to, aby wszyscy otrzymali lepszy produkt i serwis. Koncerty na żywo zostały nielegalnie zmonopolizowane w naszym kraju. To trwa za długo. Czas z tym skończyć. To wszystko ociera się o, tak jak Państwo widzą, Biały Dom i ten pozew, to już na podsumowanie, stanowi taką część szerszego w ogóle dążenia amerykańskich organów regulacyjnych do powstrzymania potęgi korporacji w dobie internetu, testując takie w ogóle stuletnie przepisy antymonopolowe istniejące w Stanach Zjednoczonych pod kątem właśnie władzy dużych firm nad konsumentami. Jan Pachlowski z Oceanu, dziękuję pięknie. Dziękuję. A jeżeli ktoś powątpiewa w Swift Economics, to wystarczy odpalić pewną znaną aplikację do wynajmowania mieszkań i zobaczyć, jak wyglądają ceny wynajmu mieszkań na dzień w Warszawie w sierpniu w okolicach koncertu Taylor Swift. Posłuchajmy jej już teraz. This cage was once just Oh. sen. Czy wiesz, gdzie będzie twój dom? Już teraz Agnieszka Tańczuk, która zajmuje się odonatologią i lepidopterologią, czyli naukami o ważkach i o motylach. Czy ta nauka dotycząca ważek, bo dzisiaj o Dniu Ważki przecież rozmawiamy, który w Ogrodzie Botanicznym w Lublinie będzie dziś świętowany w pewnym sensie, czy ta nauka dotycząca ważek jest aż tak obszerna? Jeżeli patrzeć na całą entomologię, czyli różnorodność owadów, to rzeczywiście ważki to jest dosyć wąska grupa w porównaniu na przykład do motyli nocnych, których mamy kilka tysięcy w Polsce gatunków, czy do chrząszczy, czy to lądowych, czy wodnych. Ważek jest w Polsce stosunkowo mało w porównaniu do innych rzędów owadów. Zostało stwierdzone 74 gatunki ważek. Także można by było powiedzieć, że nie jest to bardzo szeroka dyscyplina, jednakże ważki są bardzo różnorodne, w wielu przypadkach trudne do oznaczenia. Jeżeli spojrzymy oczywiście szerzej na ten rząd i wyjdziemy poza Polskę i nawet poza Europę, no to już są tysiące gatunków. Są takie rejony na świecie jeszcze do końca niezbadane, chociażby Ameryka Południowa. Jedna z pań naukowczyń, która zapowiadała kongres międzynarodowy dla odonatologów, który odbędzie się w przyszłym roku w Kolumbii, z roku na rok musiała zmienić liczbę gatunków ważek z 450 do 500 w samej Kolumbii. Także to jest zdecydowanie rozwojowa dziedzina. Może pomówmy o samym Dniu Ważki, który w Ogrodzie Botanicznym ma zacząć się podobno od odławiania ważek. Czy da się to zrobić tak, żeby im się krzywda nie wydarzyła? Zanim zaprosimy uczestników, to my będziemy w ogrodzie już dużo wcześniej niż godzina 11. Spróbujemy specjalnym sprzętem do tego celu, czyli czerpakiem entomologicznym, czerpakiem właściwie hydrobiologicznym, spróbujemy odłowić larwy ważek, które właśnie żyją w wodzie, natomiast oczywiście ważki dorosłe królują w powietrzu. Jeżeli nam się uda, będziemy mogli oczywiście oprócz ważek pokazać też inne owady wodne, na przykład chrząszcze czy jętki, które uczestnicy naszego dnia będą mogli pooglądać i gołym okiem, i przy pomocy binokularów. Mamy specjalne miejsce w Ogrodzie Botanicznym tuż przy dworku Kościuszków, gdzie będziemy mieli rozłożone binokulary i kuwety, gdzie uczestnicy będą mogli złapać do pensety, później przenieść do specjalnego małego akwarium takie owody. Oczywiście to wszystko będzie pod nadzorem specjalistów, również mojego promotora Pawła Buczyńskiego, który jest profesorem na UMCS-ie. Będziemy to robić w taki sposób, żeby rzeczywiście im się nie stała krzywda. Natomiast w naszej pracy zoologicznej taki odłów właściwie jest jedną z bardzo ważnych metod, żeby sprawdzić rzeczywiście, co żyje w wodzie. Także to jest standardowa procedura i chcielibyśmy też pokazać to uczestnikom warsztatu. A proszę jeszcze powiedzieć, jakich zasad trzeba się trzymać, żeby ten odłów ważek był z jednej strony skuteczny, a z drugiej, no, żeby jednak tym owadom nie wydarzyła się jakaś straszna krzywda. Jeżeli chodzi o owady chronione, tutaj oczywiście potrzebny specjalne zezwolenie ministra ochrony środowiska. Jeżeli też robimy badania na terenach chronionych, a wokół Lublina mamy i Roztoczański Park Narodowy i Poleski, to oczywiście staramy się o takie pozwolenia. Zazwyczaj określamy liczbę larw, które można złowić w przeciągu sezonu. Nie odławia się co miesiąc, robi się kontrolę ważek dorosłych latających co miesiąc. Natomiast odłowy robi się tylko raz na dwa miesiące, żeby właśnie nie przełowić tych larw, żeby ich populacja mogła się odtworzyć. Nie bierze się tych larw bardzo dużo, na dwa sezony to jest góra kilkaset osobników, w zależności od, oczywiście od tego, jaki mamy teren, czy to jest torfowisko, czy to jest rzeka, czy to jest jakiś staw, więc to wszystko zależy od tego. Takie owady oczywiście później są przechowywane już w alkoholu skażonym, także one muszą zginąć dla dobra nauki. Natomiast nie jest to aż tak bardzo inwazyjna metoda, jakbyśmy łapali ważki dorosłe. Tego się już właściwie nie robi. Rzadko łapie się dorosłe ważki. W celach genetycznych na przykład robi się tego typu badania właśnie tą metodą. Natomiast my zazwyczaj ograniczamy się do larw i do zbioru wylinek, czyli tych skórek, które pozostawia larwa, kiedy przeobraża się w dorosłą ważkę. I takie właśnie wylinki też, mam nadzieję, znajdziemy przy stawach przy ogrodzie botanicznym. Jeżeli nam się nie uda, to ja przyniosę swoją kolekcję, żeby pokazać, jak wyglądają takie skórki, czyli właśnie egzuwie, czy też wylinki, żeby uczestnicy też mogli zobaczyć różne stadia rozwojowe ważek. Rozumiem, że słuchacze takim odłowem ważek bez nadzoru i bez odpowiedniego wykształcenia no nie powinni się zajmować. Nie, absolutnie nie. To musi robić specjalista, który wie, gdzie łowić, w jaki sposób to robić, żeby rzeczywiście coś było w tej próbie. No i oczywiście podobnie jak z innymi zwierzętami, to musi naprawdę robić specjalista specjalnymi narzędziami. Jeżeli chodzi o owady dorosłe, my też spróbujemy kilka ważek złapać dorosłych. Łapie się je u nasady skrzydła, żeby też później spokojnie mogło odlecieć. Przytrzymuje się w dwóch palcach, kciukiem i pierwszym palcem, żeby przytrzymać delikatnie. Natomiast to będzie tylko pokazowe i tylko my będziemy to robić. Natomiast oczywiście pozwolimy też pod naszym nadzorem spróbować wyłowić cokolwiek z wody, bo mamy też dużo sprzętu przygotowanego po to, żeby uczestnicy też z tego korzystali, ale to wszystko będzie pod naszym okiem, także nic się nie stanie tym owadom, nie będziemy ich nigdzie przechowywać, także zaraz po warsztatach larwy wrócą do wody, a owady dorosłe polecą dalej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościnią w Trójce była Agnieszka Tańczuk, doktorantka trzeciego roku na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Dziękuję serdecznie. Set you down and take you through. You'll realize one day, but the grass is always greener on the other side. Neighbor's got a new car that you wanna drive, and when time is running out, you wanna stay alive. We all live under the same sky. Hard to live our lives in harmony, for fear of falling swiftly overboard. But life is both a major and a minor key. Just open up the core. Side, side, side.